Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, inanıyoruz ki Rabbimiz artık elçi göndermeyecek, kitap indirmeyecektir. Toplumda kargaşa çıktığında, fesat çoğaldığında, kan dökme, mal biriktirme hastalıkları arttıkça artık topluma müdahale etmeyecektir. Çünkü son elçisi hak dini önce kendi toplumuna daha sonra da tüm insanlığa tebliğ etmiştir. Hikmet içeren ayetler yani zulüm ve fesadı önleyecek kanun, düstur ve ilkeler Kur'an'da bildirilmiştir. Yeter ki bizler bu ilkeleri yalın bir biçimde okuyabilelim. İşte sabırla ve cesaretle yaptığı ilmi araştırmalar, çalışmalar ile yüzyıllardır Kur'an üzerine örtülmüş bulunan hurafe çöplüğünü süpürüp atan Tebiyyünül Kur'an yazarı Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok var teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda en son Kureyş suresini işlemiştik. Bu hafta Kariya suresinin açılımını konumuzdan rica edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Yine Rabbimizin rahmeti gereği biz insanlara yaptığı uyarı devam etmekte. Tin suresinde insanın hani genel pozisyonunu dile getirdi. Kureyş suresinde de bundan önce Kureyş toplumunun şahsında uyarılarını yapmıştı. Kulluk yapılması gereğini inceden inceye bildirmişti. Şimdi burada büyük bir tehlikeye karşı bizi uyarıyor. Evet, evet. Şimdi bundan sonraki surede de yine Kıyamet suresinde de büyük tehlikeye karşı bizi uyaracak. İnşallah onun programları da yapmak nasip olur. İnşallah. Şimdi konumuz olan El-Gariya suresi. Sure adını birinci ayet olarak kabul edilen El-Gariya sözcüğünden alır. Evet. Ve bu sure yine usul olarak da ifade olarak da baktığımız zaman Mekke'de 30. sırada inmiş bir sure. Evet. Bu surenin ayetlerini baktığımız zaman kısacık, tek kelimelik, iki kelimelik, üç kelimelik falan ayetlerden oluşan 11 ayetlik bir sure. Evet. Yani yine bunun sözcük sayısı da 20 civarındaki bir sözcük ama bize genel olarak mesajı çok büyük. Evet. Şimdi Kariya sözcüğü, birinci El-Gariya. Bak, bu sözcüğü çevirmek bile yani biraz zorlanacağız. Cümle yapısı olarak da yine zorlanacağız. Bazı çok ciddi özellikleri var. Kariya sözcüğünü dil olarak incelediğimiz zaman bu büyük bela demek. Evet. Yani sözcüğün esas anlamı felaket kapısını şiddetli çalan, şok eden büyük bir belayı kasteder. anlamın esas şeyi bu. Şimdi bunu eski bedevilerin köle dövüşünden işte bilmem şuyundan buna türemiş de ben o detaylara girmeyeceğim tamam, ben tamam. Bu şeyde. Esas kök bu, anlamı. Ha, esas evet. Söz anlamı dediğim gibi şiddetle felaket kapısını çalan. Şiddet. Şimdi şiddet. Bu sözcük Kur'an-ı Kerim'de yani bu türden, bu kökten gelme sözcük Ra'd suresinin 27-31. Olan pasajda bir yer alır. Orada inkar eden kimseler Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları dolayısıyla ya başlarına çetin bir bela çatacak, yani garya sözcüğü orada geçer, evet. Veya yurtlarının yakınına inecek. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez, miadını şaşırmaz. Böyle bir işte Ra'd suresindeki bir pasajda yer alır bir. Burada bu suredeki yani Ra'd suresindeki bir şey var dikkatimizi çeken. Yaptıkları dolayısıyla diye ifade edilen kelimeler o bima sana'u. Şimdi bima amilu var. Bima sanavu var. Bak sana bima fealu, bima amelu gibi var ama bir de sanavu. Bu demektir ki buradaki bima sanavu dediği zaman genellikle insanların şımarıkları da sanayi, endüstriyel olarak yaptıkları sanayileri başlarına göçecek demek. Yani sanayileri dolayısıyla başlarına çetin bir bela gelecek. Yani bu ayette sır olarak söylenen sır değil de yani bugünkü verilen mesaj sanayinin insanın başına belaya getireceğinin işareti var. Çok enteresan. Bunu burada belirteyim bir özellik olarak. Yine bu sözcüğü şöyle Hakka suresinin 4. ayetinde de Semud ve Ad felaket kapısını şiddetli çalanı yani şok edeni yalanladılar. Gayriyayı yalanladılar diye orada da böyle bir ifade var. Şimdi bu felaket kapısını çalan şiddetli bela. Şimdi bunun nasıl olduğu noktasında Kur'an'da şöyle bir göz gezdirecek olursak, araştırma yapacak olursak bunun korkunç bir ses olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Kur'an ayetlerinde şimdi şöyle arz edelim. Zümer 68'de ve sura üflenmiştir. De Allah'ın dilediği hariç göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra ona başka bir daha üflenmiştir de onlar kalkmışlardır. Karşıda bakıp duruyorlar. Evet. Şimdi bu ayet de yine hani kıyametin kopuşundaki sura üflendiği zamanki sayha. O şimdi sayha, sayha. Çığlık. Çığlık. Büyük ses. Sayha. Tamam mı? Evet. Felaket kapısının için orada öyle geçer. Evet. Şimdi yine çığlık. Bak Yasin 49'da onlar sadece birbirleriyle çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverecek bir tek çığlıkla karşı karşıya kalacaklardır. İşte garya insanlığın karşı karşıya geleceği o müthiş çığlık. O saya. Şimdi yine Sad suresinde ve bunlar göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasını mı bekliyorlar? He, gördüğümüz gibi burada da ani çığlık, sayhadan bahsedilir. Kaf 41-42'de ve sen bir seslenen yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış diriliş günüdür. Bu ayetler bu Garya suresindeki anlatılanların da tefsiridir. Evet. Şimdi sureye baktığımız zaman, Garya suresine baktığımız zaman kıyamet gününü anlatır. Ama biz kıyamet gününü şöyle değişik görürüz. Kıyamet günü bir gün ama iki aşamalı bir gün. İki aşamalı. Şimdi ha, gün ama iki aşamalı bir gün. Birinci aşaması, birinci sahnesi bunun korkunç bir çarpma sonucu yaşadıkları şokla, şaşkınlık içinde ve kontrolsüzce davranan insanlar. Birinci aşamasında, ikinci aşamasında ise Allah'a hesap verme aşaması. hesap verme, hesaplaşma, hesap görme aşaması. İşte burada da bu ayetlerde de bahsedilen karya, çığlık, korkunç ses böyle geliyor. Şimdi bu el-gari'a dediğimiz zaman, Mustafa'dan baktığınız zaman sonunda nokta var, işaret var. Cümle yapısı olarak nedir dediğimiz zaman bu çok bir şeydir. Bunda tahsir dediğimiz uyarı şeyidir bu. Sanki bu cümle olarak kuracak olursak yüklemi yok. Evet, tek kelimeli. Tek bir sözcük. Ne evet. Yüklem var, bir cümle şey tümleci yok vesaire falan ki. Buna yani. Tahsir dediğimiz zaman burada tahsir. Şu var. Ya önüne bir şey ekleyeceksin ya sonuna bir şey ekleyeceksin ki cümle anlamı katacaksın. Ama öyle de değil. Bak şimdi. Hani daha önce şeyde falan anlattığım selam gibi böyle böyle bir şey. Şimdi burada El-Kariya dediğimiz zaman bu sayfayı var ya sanki böyle fonda bizler burada konuşurken dışarıda bir bomba sesi. Ha, evet. Bir çığlık, bir bomba sesi. Bom diye patlıyor. Hepimiz duyduk. Bununla evet. Uyarı yapılacak. Bununla uyaracak. Şimdi onun için sözcük anlamı olarak felaket kapısını şiddetli çalan anlamında kalıp olarak da masları felaket kapısını şiddetli çalmak demek ama el-gari'atü kalıbı kalıp olarak o felaket kapısını şiddetle çalan demek. Çalan. He. Ona göre şimdi bu sözcüğü değerlendireceğiz. El-gari'a olunca. He. Evet el-gari'a. Bunu ne dedik? Bir bomba sesi. Evet. Uyarı. Korkunç bir uyarı. Bunu aklımızda hayal edeceğiz. Veyahut da bir görselle, bir animasyonla bunu canlandıracağız ki ürpertecek bizi. Ki ayetin yapısındaki bize etkiyi verecek. Böyle okumakta el-gari'a, el-gari'a ve meydan etki değil. Gözümüzü. Bunu canlandıracağız. Evet, hayal edeceğiz. Biz burada hayal edeceğiz. O bomba patlayacak. Onun dehşetini yaşayacağız. Bizzat yaşayacağız tamam. Ki anlayalım. Bak şimdi ayetin devamına bak. Mel-gari'a. Nedir o gari'a? Nedir bu gari'a? Veyahut da felaket kapısını şiddetli çalan, şok eden ne? Bak ne? Şimdi devamında. Orada durdurdu Cenab-ı Hak bizi uyarı yapıldı. Ve ma edrake mel gariya. Bunun ne olduğunu, bu gariyanın ne olduğunu sana ne bildirdi? Tek sana mi? İdrak ettiren nedir? Evet. Bak soru. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Düşünemezsin, bunu idrak edemezsin. Yani bu şiddet, bu gariya var ya, bu bomba var ya, sizin idrakinizin ötesinde, sizin aklınızın ermeyeceği kadar şiddetli bir şey. Bak uyarın şeyi böyle. Evet. Sizin idrakinizin bile alamayacağı ölçüde bir bela bu. Evet. Ne ona göre evet. Aklınızı başınıza alın. Tamam. Evet. Şimdi bu şekilde dedi, bunun tanımını yapmadı. Nasıl olduğunu, ne şekilde olduğunu Cenab-ı Hak bıraktı. Bıraktı orada. Ha, evet. Bu burada bitti. Bunu düşünün. Nasıl olur, ne şey yapar? Bunu hayalinizde, hafsanızda, aklınızda erdiği ölçüde bunu düşünün. Siz insan bu felaketle karşılaşacak. Kesin. Ha, kesin. Bunu sen kimisi ölümümüzde, kimisi dünyanın kıyametiyle. Evet. Herkes bunu yaşayacak. Evet. Tamam mı? Değişen evet. Bir şey yok yani. Bunu herkes bunu yapacak. Bunu herkes kendi aklı, hafsalası ölçüsünde evet. Bunu idrak etmeye gayret etsin. Evet. Mesele bu. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra bu uyarıdaki gerçekleşen hani o sayha patlayan bomba var ya bom diye böyle bizi dehşete evet. Düşüren şey var ya şimdi onun bir bölümünü hani Haç suresinde şey yaptıydık o günkü insanların ne hale geldiğini hani evet. Bebeğini emziren bir annenin bile bebeğini attığını ve o şaşkınlıkla insanların sarhoş olmadıkları halde sarhoşmuş gibi görüşmeler. Davrandıklarını evet. Evet. Daha ötesine gittiğimiz zaman Tekvir suresinde hani ve izel vuhuşu huşretlenmişti vahşi hayvanlar bile vahşilik özelliğini kaçacak. Yitirip koyun gibi sürü gibi koyunlaştığını o dehşetten. İşte bunları biz hem kendimiz değişik ayetlerden değişik şekilleriyle toplayabiliyoruz. neler ne safalar yaşandığını ama bu dehşetten sonrasını işte kıyamet aşamasını şimdi gelelim. İki aşama dedik ya. İki aşama. Birinci aşaması bu. Böyle onu Cenab-ı Hak bize onlar evet. Şey yapalım. Neler anlatıyor Cenab-ı Hak. Evet. O gün kıyamet günü. Evet. İnsanlar darmadağın küçük kelebekler gibi pervaneler gibi olurlar. Dağlarda atılmış renkli yün gibi olur. O gün işte bu dehşeti yaşandığı zaman hani Haç suresindeki hani bazı şeyler vardı anlattık. O hani insanın sarhoş gibi olduğu, şu olduğu, evet. Bu olduğu falan şeyler var ya. Yine o gün burada çok enteresan bir şey var. İnsanlar darmadağın küçük kelebekler, pervaneler gibi olur. Evet. Şimdi bu ayette geçen şimdi feraş sözcüğü şimdi kelebek dediğimiz zaman veyahut da pervane dediğimiz zaman ikisini birden açmaya çalışıyoruz. Bu hani bahçelerdeki uçan toprak arasındaki kelebekler değil. Bu hani yaz günlerinde falan bahçede bir ışık olur da ışığın etrafında uçan pervane o demek. Yani biz böyle döndüğü için yani oradan gelme pervanenin adı. Ateşe esas doğru o ateşin etrafında uçuşan şeyler var ya. Evet. Ateşin şey yapar neticede karma karışık böyle yapar. Evet. Neticede ateşin içine gider. Girer, evet, yanar. Kendisini şey yapar. İşte bu yani. Çok şimdi buradaki şey buradaki sözcüğün anlamı bu. Bu birinci aşamada şimdi insanlar dediğim gibi şaşkınlıklarından nereye gittiğinden şimdi Türkçe'de buna ne diyoruz bir de bacağı dolaşma hani evet, ayak bacağı bacağı dolaştık derken sağa giderken sola gidecek bilmem ne yapacak tebelleyecek bilmem ne evet. Ne yaptı belli olmaz bir şekilde şey yapar ve neticede şeye gider bak yani. Dehşeti biraz şey yapıyor dağlar da atılmış renkli yün gibi olur ha. Şimdi burada kıyametin bir aşamasını daha bize şey yapıyor birinci aşamasında o günde dağlar evet. Ne gibi olur diyor Allah atılmış yün gibi. Atılmış yün gibi olur. Vay be. Şimdi evet. O nasıl? Şimdi katı cisimler katılığını yitirir. Uçacak havada. Tamam. Ha, onu artık o şey yapıyor. Yün gibi. Şimdi atılmış yün demek. Bunu bu çağda da biraz anlatmak zor. Şimdi herkes anlamaz. Biz şimdi biz yaşadık tabii. Zamanında koyunlardan kırpılan yüller yatağı vesaire yapmak için doldurulur ama tabii. Doldurmazdan evvel hallaçlar tarafından tabii. Böyle onlar titretmek suretiyle kabartılır. Tabii didik didik yapılır. Didik didik böyle şey yapılır. Yani diyelim ki 10 kiloluk bir yün evet. Neredeyse bu stüdyonun hacmi şeyinde genişler. Hacmi genişler. Evet. Evet. Yani artık katı özelliği yitilmiş. Buhar gibi vesaire gibi değişik bir şeye girmiş. Evet. Ve Cenab-ı Hak burada bir de renkli yün der. Renkli yün der. Bak şimdi bir defa şey olarak renkli yün. Yün gibi değil de renkli yün gibi. Yani bu da dağların, taşların, katı varlıkların diğer tabirle bunu şöyle söyleyeceğiz. Bunu da yine mecazi mürselle cüziyet ve külliyet mecazi mürsellerini burada şey yapın. Zikrül cüz, iradetül kül mecazi mürseli vardır. Orada dağlar atılır demek değil, arzın tümü atılır. Tabii. Dağ cüzü, tümü parçayı böyle şey yapar, anar. Ama dünyanın bütününü murad eder. Evet. Böyle bütün dünya renkli yün gibi attır. Evet. Şimdi dağların atılımı Kur'an'da yani bu şekilde özelliklerini yitici değişik ayetlerde var. Şimdi onu anlatacağım. Sonradan da renklerine değineceğim. Evet, şimdi Kamer suresinin 6 ile 8. ayetlerinde. Evet. Kıyamet sahnesi. O halde onlardan geri dur. O günde çağırıcının bilinmedik, yadırganan bir şeye çağırdığı o günde gözleri düşkün düşkün o davetçiye hızlıca koşarak kabirlerinden çıkarlar. Sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. Çekirge. O kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler bu zor bir gündür derler. Bu kabirden çıkış daha şey olarak dağlar atıldı. Şimdi Nebe 18'de o gün sura üflenir. Biz siz de hemen bölükler halinde gelirsiniz. Yine Muttaffifin 6'da onlar büyük bir gün için, insanların aleminin Rabbi için ayakta dikilecekleri gün için tekrar dirileceklerini bilmiyorlar mı? Yine Zümer 71-73'te insanlığın oraya doğru gidişi anlatılır. Evet, şimdi pervaneler gibi oluşu anlattık. Şimdi evet. Yine biz kıyamet günü ortak koşan kimseleri dalgalar halinde birbirine girer halde bırakıvermişizdir. Bak neyim? Dalgalar halinde birbirine giriyor. Hani şeyler de hani birbirine karışıyordu ya pervaneler. Evet, pervaneler. O da öyle şey yapıyor. Surada üflenmiştir. Böylece ortak koşan kimselerin hepsini bir araya toplayıvermişizdir. ABS 33-37'de sonra şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman, o öyle bir gün ki o kişi kardeşinden, annesinden, babasının, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onların her kişi için kendisini boş bırakmayacak bir uğraş vardır. Yine bu ayetler, yani kıyametin bu aşamalarıyla şeylerini, kıyametin kopuşunu, sahaya uçunu orada anlatıyor, bunların dağınıklığını. Fakat şimdi şöyle bir şey var, yani ben bunu bir görsele şey yapacağım. Bu felaket, bu koşuşturma, kaçıştırma, yani çekirgeler gibi olma, pervaneler gibi olma şeyi var ya. Evet. Yani biz bir zamanlar bir tarihi Pompei Yanardağı'nı konu edilen bir film vardı. Evet, izlemiştim onu. Yani bu kıyamet sahnesini, bu suredeki anlatılanları, bu ayetlerdeki anlatılanları iyi anlayabilmek için var ya, o filmi izlemelerini yaparım. Evet. O yukarıdan yanardağ böyle akıntısı akıyor, öyle gelirken şehrin içerisindeki o insanların her cümerci oradaki yaşadıkları, panikleri, ayağa ayağa dolaşması, çekirgeler gibi olması, pervaneler gibi olması, tamam mı? Aynı bu soruyu anlatmış. Şimdi bunu böylece bir canlandırmaları, yani çok etkili olur. Tamam. Çok etkili olur. Etkili olur yani. Evet. Bunu böyle. Ya da adam gibi Müslümanlar, yani adam gibi diyorum ya Müslümanlar, biraz ellerini cepslerine atsalar da bu ayetlerdeki şeyleri ya, ama animasyon olarak, ama tiyatro gerçekten gibi, film vesaire falan tarzıyla yansıtlar, anlatsalar daha iyi olur yani. Kulluk, tamam mı? Görevi yapmış olurlar. Ya işte bu, işte dediğim gibi burada surenin başında dedim. Bu böyle dille anlatımdan daha ziyade görselle, tamam mı? Evet. Canlı olarak canlandırılabilirse buradaki bu sure daha iyi anlaşılır. Rabbimizin mesajları daha da iyi anlaşılır. Evet. Şimdi dağların, hani veyahut da dünya hani böyle pamuk gibi oluyor ya, atılmış yün gibi oluyor ya, ve renkli yün gibi oluyor ya. Şimdi renkli olması ne? Ben onu da bahsedeyim burada. Şimdi Fatır 27. ayete bakacağız. Fatır 27. ayette görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Gerçekten Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler, ürünler çıkarıverdik. Dağlardan da yollar var. Evet. Beyazlı, kırmızılı, çeşitli renklerde, renklerin değişik tonlarında ve kapkara topraklar yollarda var. Şimdi burada Cenab-ı Hak dağlarda da yollar var diyor. Renkli. Şimdi yol dediğimiz zaman, dağda yol dediğimiz zaman, dağda selin etkisiyle, deprem etkisiyle, insan eliyle yarmalar yapmak suretiyle oluşan dağlardan bahseder, yollardan bahseder. Toprağın iç katmanlarına bakıldığı zaman kimisinin kırmızının, kimin kara, kimin siyahı, onun içerisindeki renkleri bahsediyor. Öyleyse bak Cenab-ı Hak bu yer kürenin içerisinde renkli damarların varlığından, renkli katmanların varlığından bahseder bu ayette. Evet. Şimdi yeryüzü de böyle atılmış yün gibi paramparça olduğu zaman, tamam, demek ki ondan oluşan, sert maddeden oluşan renkler onlarda da oluşacak. Hepsinde oluşacak. Onun hepsinde de oluşacak. Çok enteresan. Evet. Onun için yine baktığımız zaman tek düze değil, tamam mı? Bazı şeyler atılmış pamuk gibi olduğu zaman kırmızısı var, yeşili var, ya, siyahı var. Evet. Renklerin diğer tonları da var. Evet. Hepsi böyle, onlar da olacak. Metallerin şeyine göre renk alıyor tabii. Ve Cenab-ı Hak böyle yeryüzüyle şey arasında şahane bir ilişki hani evet. kurmuş oluyor. Efendim burada bir kısa ara verelim isterseniz. İkinci bölümde devam edelim. Peki kardeşim. Reklam arasında girmemiz gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Konuğumuz birinci bölümde Kariyah suresinin açılımına başlamıştı. Orada kıyametin dehşetini gözümüzün önünde nasıl canlandırmamız gerektiği konusunda güzel örnekler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz efendim. Sen buyurun devam edelim. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak yine bu bizim dünyada en sağlam gördüğümüz dağların kıyamet gününde parçalanışıyla ilgili başka uyarıları da var. Onları da dikkat edelim. Yani dağ parçalanmış yıkılsa, dağ yıkılırsa insan ne olur? Ya dağ, evet. Hakka suresinin 13-17. ayetlerini okuyacağız burada. Sura bir tek üfleme üflendiği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman. Şimdi bak buradaki şeyi düşünüyor musun? Hani bir yün öbeği böyle. Evet. Şeyin yayıyla. Yani o hani hallacın şey evet. böyle vurduğu zaman tabii, o yay şöyle nasıl titreyecek böyle nasıl şey yaptığı evet. zaman aynı dağların kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılarak darmadağın olduğu. O da vurduğu zaman ya böyle şey yayı kirşerte parçalanır böyle hem uçuşu da böyle evet. ama çarpmayı burada da ifade ediyor Cenab-ı Hak ne güzel şey yapıyor. İşte o gün o olay olmuştur. Ve gök yarılmıştır. Artık O gün dayanıksızdır. Tüm güçler semanın çevresindedirler. O gün Rabbinin büyük tahtını, varlığını, birliğini, yüceliğini, en yüksek makamın sahibi olduğunu, yok edilen eski varlıkların yerine yaratılan daha iyi, daha mükemmel yeni varlıklar yansıtırlar. Evet. Ama burada dağla bölümünü alıyoruz. Tabii. Nebe 20. Dağlar da yürütülüp serap oluvermiştir. Şimdi serap. Gün böyle kabardığı zaman serap diyor. Yani bir görüntü, hayal gibi ta o boyuta getirilmiş. Bak dağlar da serap gibi oluvermiştir. Taha 105-107'de sana dağlardan soruyorlar. De ki, yani dağları sormaların sebebi dağın yapısına değil. İnansız insanlar, peygamber hani kıyamet kopacak, arz, her şey her cümerci olacak deniyor. Ya bu koca dağlar ne olacak? Nasıl kalkacakmış bu dağ diyor. Bu dağlar ne olacak? Peygamber'e soruyorlar. Peygamber'in jeolojik bilgisi yok ya. Tabii. Allah cevap veriyor. Rabbim onları savurdukça savuracaklar. Böylece onları dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada bir çukur ve tümsek göremeyeceksin de. Dümdüz olacak evet. Peygamber bunu söylüyor. Evet. Peygamber'e böyle dedirtiyor Allah. Evet, tabii ki. Cevap Allah'tan. De ki onlara, Rabbim onları savurdukça savuracaktır. Böylece onları dümdüz, boş bir halde bırakacak. Orada bir çukur ve tümsek görmeyeceksin. Evet. Şimdi, Müzzemmil, şimdi 14'te, o gün de ki yer ve dağlar sarsılır, dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Kum akması. Evet, böylece yine Vakıa 5-6'dan şimdi kesinlikle yani bu en güvenli varlık olarak gözüken dağların bile evet. o gün ne hale geleceğini bize bildiriyor, bize uyarıyor. Ya siz şu bu kadar cirminizle ne olacaksınız? Ya. Aklınıza, başınıza Alın. Toplayın der. Evet, şimdi birinci aşaması kıyametin yani kıyamet günü tek gün ama iki aşamalı dedik. Evet. Birisi evrenin değişimi yok oluşu. Evet. İkinci aşamada ise yeniden dirilme, haşır ve hesap verme olayı. Bu surede, yani bu birkaç ayetin içerisinde o da konu ediliyor. Evet. Ve hemen kimin tartıları ağır basarsa işte o hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Hesap verme safhası başladı şimdi. Ha, şimdi kıyametin ikinci aşaması. Burada ne diyor? Terazinin ağır basması. Şimdi bu terazi meselesi de geçmişte Müslümanlar arasında da ilmi kelam, akaid ilminde tartışılan bir şey. Gerçek bir terazi mi? Yani şöyle iki kefeli. Tabii. Hani bildiğimiz Ezgi gibi terazi, kantar bile değil de yani iki kefeli bir terazi mi? Görecek bizim gözüyle. Bakkal terazileri vardı. Evet. Şimdi onlar da kalktı falan da. Yoksa bu mecazen adaleti mi? Evet. Temsil ediyor. Noktasında şey yapıldı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak devamlı bu terazi, mizan, amellerin tartılması olayını zikreder. Araf 8-9'da bak onu anlatayım. Ve tartı o gün haktır. Kimin terazileri, tartıları ağır basarsa işte onlar kurtulanlardır. Ve kimin terazileri, tartıları hafif kalırsa işte o ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Evet. Evet. Şimdi burada da yine aynı ayetlerde terazi şeyi var. Birinci Önemli burada var. Neydi? Tartısı ağır basma. Hangisi ağır basacak? Ha. Evet. Bir de ayetin devamını da okuyalım da ondan sonra iki dönemi de bir bildirelim. Evet. Kimin terazisi de hafif kalırsa tamam mı? Evet. O, onun anası da öyle diyeyim. Evet. Uçurum. Fe ümmühü haviye. Onun anası Haviye'dir. Haviye nedir bilir misin? O da ateştir. Kızgın bir ateştir. Bölümüyle şey yapar. Ağır basanların, terazisi ağır basanlar gayet mutlu bir yaşam içerisinde. Evet. Terazisi hafif gelenler de onlar da ateş içerisinde. Evet. Kızgın ateş içerisinde. Böyle bir terazi. Şimdi bunu ağır bastıran veyahut da hafif getiren ne? Evet. Orada elimizde bir malzeme olmayacağını göre değil mi? Şimdi biz bunları şimdi bu teraziyi adalet terazisi olarak ele alacağız. Adalet. Şimdi adalet terazisi. Evet. Bak bunu şey yapayım. Şimdi ayetlerdeki bazı şeylerde şey yapacağım. Şimdi Kehf suresinin 105. ayetinde işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş kimselerdi. Bak, burada bir tip var. Müşrik tipi. Kafir ve müşrik. Ahirete inanmayan tipler. Bu yüzden de yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. Ne korkunç bir şey. Evet. Şimdi Kur'an'ı incelediğimiz zaman bir başka ayetler daha getireceğim burada. Biz kıyamet günü için hak edilen pay terazileri koyarız. Pay terazisi. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. O şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Ve hesap görenler olarak biz yeteriz. Enbiya 47'de bu. Müminun suresinin 101-108'de artık hem yine kıyametin bütünüyle ilgili bu. Sura üflendiği zaman işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur. Kimse kimseden bir şey isteyemez de. Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar dişleri sırıtır halde iken ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz de onları yalanlıyor muydunuz? Dediler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi yendi ve biz bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak işte o zaman gerçekten biz yanlış kendi zararına iş yapanlarız, zalimleriz diyorlar. Allah dedi ki sinin oraya bana konuşmayın da. Artık iş işten bitti. İşte burada dikkat ettiğimiz zaman terazinin ağır basması, evet, ve terazinin hafif gelme olayı var. Olaydır, evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kehf suresindeki göre, evet, şirkle müşriklerin, bakın şimdi müşriklerin, evet, amelleri ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun terazide ağırlık yapmayacak. Değeri yok. Değeri yok. Hiç değeri yok. Tamam. Sıfır ağırlık. Yazık. Tamam mı? Sıfır ağırlık. Şimdi öyleyse iman olursa, bir insanda iman olursa, imanlı insanın irili ufaklı ne kadar ameli varsa hepsi o teraziye konacak. Evet. İmansızsa, müşrikse hiçbir şeyi konmayacak. Yok, mal yok. Tamam, yani olacak. Evet. Onun şeyi kızgın ateş olacaktır diyor. Şimdi buradaki ayetlerin bazısında mesela Cenab-ı Hak ne dedi? Biz şöyle bir iki şey daha açıklayayım. Buyurun. Kıyamet günü hak edilen pay terazileri koyarız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. O şey bir hardal tanesi ağırlığında da olsa onu getiririz ve hesap görenler olarak biz yeteriz. Şimdi şöyle bir olay oldu. Burada herkesin şeyinin getirileceğini, evet, hardal tanesi kadar kimseye zulmedilmeyeceğini ifade ediyor. Evet. Bir de bildiğiniz gibi Zilzal suresinin son ayetinde, ayetlerinde sen kim ki olacağım, zerre miktarı, yani, bak zerre miktarı hayır yaparsa, evet, karşılığını görecek. Zerre yaparsa, miktarı şer yaparsa onun da karşılığını görecek buyurulur, evet, değil mi? Tabii. Peki bu 105. ayetle bu çelişir mi? Çelişir gibi görünüyor. Ya bak şimdi öyle şey yapayım. Önce zerre ne demek bilir misin? Toz zerresi. Yani. Toz zerresi. Bak havada. Mesela bunu aynen lisanda da böyle Arap lügatlarında da aynı şey anlatılır. Mesela bir odanın içerisindesin. Dışarıdan camdan güneş vurduğu zaman normal mesela şu andaki yaşadığımız bu ortamda var ya. Görünüyor. Havada uçuşan tozcuklar var ya. Zerre o demek. O zaman görülüyor. Evet. Ha, o güneş ışığı vurduğu zaman ki tamam, zerre o demek. O zaman ki çağda, dünyada Arapların en küçük, iyi bildiği en küçük madde oyudu. Zerreli ifade ediyorlar. Zerre diye ifade ettikleri, evet, oyudu. Bugün hani atomudu, atom parçacıklardı falan filan. Tabii. Onları daha da şeye getirebiliriz yani. Tabii. Şimdi peki bu zerre miktarı hayır oraya teraziye konursa terazide zerre miktarı şerde şey yap konuyor, o da konuyor, o da konuyor, her şey karşılığını alıyor. Peki bunun karşılığını nasıl görecekler? Yani müşrikler, kafirler yaptıkları iyiliğin karşılığını alacaklar mı, almayacaklar mı? Şimdi onlar da alacaklar. Öyle mi? Alacaklar ama onlar fi ıhşetin raziye değil. Yani bir mutlu yaşam içinde, tamam, olmayacaklar. Öbür türlü olacak. Onlar başka türlü. Yani tamam, diyelim ki şöyle diyelim, rakam olarak, parasal ceza olarak kabul, evet, edilecek olursak cehennemi, 100 lira ceza yazılacaksa, evet, o iyilikleri ondan düşecek, 80'e düşecek, 80. 90'a düşecek, tamam, 75'e derecesi düşecek. Veyahut da bir ateş ısıtıcı, şimdi cehennem de sembolik, cehennemin de ateş olarak nitelenmesi falan, o da bir sembolik bir şey. Yani o demek, illaki cehennem ateş demek değil, bunu tabii şeyde de ateş izah edeceğiz. Şöyle, Sad suresinde inşallah o da gelecek. Bunlar sembolik bir örnek. Örneklemedir. Tabii. Bu örneklemeye göre de diyelim ki 100 derecelik bir ısı verilecekken, evet, tamam mı? Onun ısı yani 80'e düşer, 90'a düşer, evet, ama yine o ısının, evet, içerisinde olacak. Bu da bu demek. Evet. Ama imana yani cennete girebilmek, mutlu yaşama gidebilme işi mutlaka diğer ayetlerden öğrendiğimiz gibi iman ve salihat, evet, ve muttaki olmak şarttır. Şart. Şirksiz bir amel. Tabii. Şirksiz bir amel. Evet, şirksiz bir iman. Şirkli iman teraziye konmuyor şirkli kardeşim. Tamam. Terazide ağırlık yapmıyor. Sıfır. Şeyden. Evet. Ama bu defa alt şeylerde de böyle faydalarını görüyoruz yani. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak işte burada da dediğim gibi terazi noktasını da bize gayet iyi şey yapmıştır, açmıştır. Bu ayetlerle bize de en ince uyarıları yapmıştır. Onu burada bildireyim. Sağ olun efendim. Ve burada bir esprili ifade var. Fe ümmühü haviye diyor. Yani bu tuhaf bir şey. Yani bu yine edebi bir sanat. Onun ne oldu? Tezisi şöyle, terazisi hafif gelenin var ya. Bu derken şimdi biz deriz ki yani onun anası Haviye'dir diyor. Onu anası. Anası evet. Anası diyor yani anası. Şimdi. Anası Haviye'dir diyor. Ana ne biliyor musun? Evet. Şimdi bak. Hmm. Şimdi ana evladını bağrına basan demek, kucaklayan demek, onun evet, bir parçası, çok seven demek. Şimdi burada demek ki böyle adamlara, imansız adamlara ana kim olacak biliyor musun? Vay be çok korkunç ya. Allah. Cehennem ateş olacak diyor, onu ateş kucaklayacak diyor yani. Onun çok anası şey değil mi? Tabii şimdi burada bir sanatsal şey var yani. Tabii böyle. İşte hani ne dedik daha önce? Yani. Mecazlar, müteşabih anlatımlar hakikatten etkindir. Tabii. O ateşe düşecektir demek bir aile. Onu ateş ana gibi kucaklayacaktır demek tamam mı? Biraz alay, biraz istifat, biraz uyarı şeyleriyle daha etkin bir ifadedir. Çok güzel. Evet. Evet. Onun anası Haviye'dir. Aynen. Haviye sözcüğü bak şimdi daha önce bir şey daha var. Şimdi onun da durumunu anlatayım. Daha önceki programda Esfel-i Safiline giden insanların hevaları hevaları evet. Demiştik değil mi? Şimdi heva sözcüğü Haviye sözcüğü. Haviye sözcüğü hevanın ismi failidir. Hmm, ismi faili. Ha, o da aynı köktendir. Yani onun anası var ya onu kucaklayanı var ya o hevaları var, o tutkuları var ya. Evet. Haydi bakalım işte kurtarsın seni. Sen imana, Kur'an'a, Allah'ın öğütlerine göre değil de evet. Sen tutkularına göreydin ya. Tutkuların senin evet. Anan oldu demek. Evet, çok güzel bir anı. Tamam. Tutkuların senin evet. Senin anan oldu diyorsun. Evet. O tutkuların seni kucaklayacak. Ama bir de arkadan bilgi geliyor. Ve ma edrake mahiye. O nedir? Onun mahiyeti nedir biliyor musun? O anan var ya, o anan var ya hani nasıl seni olur? Kucaklayacak olan ana var ya, of. Hevadan olan anan var ya, işte o hutamedir. Hutame. Çılgın, kızgın ateş. Bir ateştir. Hutame. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada işte dediğim gibi bu noktalarla da Müslümanları insanları daha doğrusu tüm insanlığı daha bunlar yaşanmadan hayal bunları etsinler. Hayal etsin, düşünsünler de evet. Akıllarını başlarına alsınlar diye evet. Uyarısını yapıyor. Merhameti gereği Rabbimiz bunu yapıyor. Evet. Merhameti gereği. Evet, merhamet. Tabii ki merhametinden, tabii ki. İşte rahmanından, rahimliğinden onun şeyleri de evet, kızgın bir ateş ya, bu. Çok güzel. Evet. Bu şeyin surenin son Gariya suresinin mesajını da günlük mesajını da alalım da alalım evet. Ondan sonra bir iki de vakit varsa bir iki soru da cevaplayalım. 10 dakika sonra bana. Tamam iyi şey orada lazım. Birkaç soru da cevaplayalım. Ey insanlar dünya hep böyle durmayacak. Çok şiddetli patlamalar, sarsıntılar olacak. Kıyamet kopacak. Şu an bunu tam olarak bilemiyorsunuz. Bilemezsiniz. O gün insanlar darmadağın kelebekler gibi olurlar. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Hemen kimin tartıları ağır basarsa işte o hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif gelen kimse de kesinlikle kızgın ateş içine atılacaktır. Aklınızı şimdiden başınıza alın. Evet çok güzel. Tamam. Bunun mesajı da Gariya suresinin mesajı da bu ayeti bitirmiş olduk. Son evet, bak şimdi bu şekilde değerlendirin. Bir soru sorayım isterseniz efendim. Buyur. İzleyicimizden gelen sorulardan bir tanesini sorayım. Tamam onları da yavaş okuyorum. Buyur. Merhaba hocam. Benim ismim Gamze. Hakimlik yazılı sınavını kazandım. Önümde bir mülakat var. Şu an sistem öyle bir durumda ki herkes referans arayışı içinde. Yani referans o kadar yaygın ki referanssız olanlar çok nadir ve o da arayıp bulamayan kişidir. Daha önce yaşanan olaylardan sonra hiçbir grupla bağlantısı olmayan kişiler alınmaya çalışılıyor. O da güvenilen yetkili kişilerin tavsiyesi yani referansıyla seçiliyor. Yani benim kimseyi araya sokmadığım takdirde hakkımda çok bilgi sahibi oldukları için referans gösterici tercih ediliyor diyorum. Evet. Fakat bunun resmi bir tarafı yok şu an. O yüzden buna torpil de denebilir. Ben bu şekilde yetkili bir kişiyi araya referansla girmem halinde bir kişinin bile hakkını yeme ihtimalimin olması beni çok tedirgin ediyor. Göreve geldiğim takdirde en iyi şekilde yapmak tek amacım ama bu şekilde gelirsem hak yemiş olur muyum? Bilemiyorum diye bir sorusu var efendim. Evet, şimdi kardeşimize çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi sadece teşekkür değil, yani bu duyarlılığından dolayı, hassasiyetinden dolayı da kendilerini kutlarım, tebrik ederim. Tebrik yaşayın bir şey efendim, çok güzel. Şimdi dinimizde şöyle bir şey var, şimdi bu kul hakkı konusu vardır. Kul hakkı. Şimdi Kur'an'ı baştan sona inceleyecek olursanız tuhafınıza gider. Kul hakkı diye bir kavramın Kur'an'da geçtiğini görmezsiniz, biliyor musunuz? Öyle bir tabir geçmiyor değil mi esasında? Tamam şimdi şöyle, evet. Şimdi bunu neden geçmez biliyor musun Kur'an'da kul hakkı? Kul hakkı dini bir konu değil. Kul hakkı fıtrattan gelir. Fıtrattan gelir. Tamam. Kul hakkı fıtrattan gelir. Yani illaki Müslümanlar arasında, Hristiyanlar arasında diye öyle bir şey değil. Yani bütün insanlar şeyinde, onların doğasında kul hakkı şeyi hem nüvesinde vardır, fıtrattan gelir kul hakkı. Ama Kur'an'ı incelediğimiz zaman, şöyle bir şey yapalım, kul hakkı dediğimiz zaman, mesela hırsızlık, kul hakkıyla ilgili dinde de, gasp, kul hakkıyla ilgili, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, tabii. Kul hakkı. Sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahit, rüşvet, vergi kaçakçılığı, zekat kaçırmak, yetim malına tecavüz, adam öldürmek, bir uzvunu kesmek, sakat bırakmak, dedikodu, iftira, alay, sövmek, evlada, eşe, emanete ihanet, kötü davranmak, onların dünya ve ahiretiyle oynamak vesaire gibi şeylerin hepsi kul hakkıdır. Evet. Yani kul hakkını bir maddeyle, bir ayetle falan sınırlamış. Onun için fıtrattaki normal şeyde hukukun hepsi kul hakkıdır. Evet. Ve bir şey daha burada şey yapacak olursak bunu yapacak. Torpille işe girmek. Hı. O da kul hakkı. O da kul hakkına tecavüzdür. Tamam mı? Torpille iş yapmak, rüşvetle iş yapmak. Tabii, o da kul hakkıdır. Evet. Şimdi o da kul hakkıdır. Şimdi bu kul hakkı şeyler genellikle şöyle neden olur diyeyim yani, evet. Böyle şeyde insanların Allah'a inandık demelerine rağmen Allah'a güvenmediklerinden de güvenmedikler olur. Için. Evet. Neden diyecek olursan illaki sen o işi yapmak zorunda değilsin. Tabii. Hiç kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmeden yapabileceğin, rızkını temin edebileceğin işler de var senin, evet. Şeyinde değil mi? Vardır. Şimdi tabii. Vardır yani. Şimdi rızkı Cenab-ı Hak üzerine almış. Borç olarak mesela almış. Hud suresinin 6. ayetinde bak. Ve yeryüzünde hiçbir küçük büyük canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bitti. Allah onun yerleşik yerinde, geçici bulunduğu yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Ankebut 60'da. Bak şimdi. Kendi rızkını taşıyamayan nice küçük büyük canlı vardır ki onları da sizi de Allah rızıklandırır. Ve o en iyi iştendir, en iyi bilendir. Bak şimdi burada bir de Fussilet 10. ayet vardır. Ve o yeryüzünün içinde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp isteyenler işin eşit olarak ayrım yapılmadan rızıklar dört evrede ayarladı. Evet. Yani Allah rızıklar bütün var. İnsanlara evet. Ayrım yapmadan herkese ve eşit olarak herkesin karnını doyuracağı, yaşamını sürdüreceği rızkı dünya üzerinde yarattı. Yarattı zaten. Ve herkesin dedi mi irili ufaklı onu dabbe diyor Cenab-ı Hak ayetlerinde. Hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Yeryüzünde hayvanattan, haşerattan, insandan aç kalacak hiç kimse yok. Hepsinin rızkını Allah verdi. Bu haklara kim tecavüz ediyor? Evet. İnsan tecavüz ediyor. Hayvanlar yapmıyor bunu. Hayvanlar yapmıyor. Doğru. Bu haklara insanlar tecavüz ediyor. Evet. Niye tecavüz ediyor? Allah'a güvenmediklerinden. Allah rızık yarattım, herkesin rızkı var diyor, şey yapıyor. Sanki o iş oradaymış gibi rüşvetle, talanla, torpille vesaire onun işini ondan kapıyor, ondan çalıyor. Evet. Ve hayatı boyunca rızkını da nereden temin ediyor? Torpille girdiği işten temin ediyor. Tamam mı? Hatırla girdiği işten şey yapıyor. Başkasının işini kapmasından şey yapıyor. Böyle insanlar tüm yaşamları boyunca yedikleri, içtikleri hırsızlıktır. Tamam mı? Hepsi kul hakkıdır. Hepsi haramdır. Çok korkunç bir şey. Tamam mı? Evet. Yaşadıkları müddetçe, o işte durdukları müddetçe, emekli olduğu müddetçe, hileli işten kazandıkları, torpilli işten kazandıkları tümü haramdır. Çok korkunç. Çoruğuna, çocuğuna yediklerinde hepsi haramdır. Bunu o torpili yapan da düşünsün, evet. O torpille işe giren de düşünsün. Tabii iki taraflı. Tamam, iki tarafta düşünsün. Ve toplum buna göre de kendini ayar etsin. Ehliyete göre evet, olması gerekirken. Evet. Şimdi Rabbimiz bizi her türlü bir yoldan rızıklandırır, rızkımızı verecek. Evet. Tamam mı? Öyle şey olarak. Aç insan yok, aç kalması mümkün değil. Evet. Bunu vardı. Evet. Ama bu tecavüzler dediğim gibi helal lokmayı haramlaştırıyor. Haramlaştırıyor. Onun için bu saydığımız yollardan hepsi kul hakkıdır. Evet. Kul hakkı işte Allah'a kalmıştır. Tabii. Dediğim gibi bunu da özel bir ayette de tutup da kul hakkından bahseden bir ayet falan ayettir dememizin gereği yoktur. Tabii. Fıtrattan olduğu içindir ki toplumsal ilişkilerdeki şeylerin tümü kul hakkına girer, evet. Kul hakkıdır. Çok teşekkür ederim. Bu da burada, soru çok net oldu. Evet, tamam. Çok kısaca soruları net kısadan gidelim yani. Başka böyle. Soru soracak vaktimiz kalmadı maalesef efendim. Öyle mi? Süremiz dolduğu için. Oldu, teşekkür ederim. Çok tatlıydı ama. İyi hayırlısı olsun. Edin. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.